Усё ж, значыць, спачатку была выпадковасць. Каб не яна, і хацелася ж мне змяжжыць ёй твар. Радзінныя забабоны перашкодзілі, а пазнавалі. І вы, і тая археолог, і ксёнц, калі я заходзіў у касцёл. Круцілася нешта ва ўсіх у галаве. У вас і дакруцілася выпадковасць. Тое, што здарылася пазней і раней, аніяк не было выпадковасцю. Хаця вы яшчэ некалькі разоў нарываліся на выпадковыя неспадзяванкі. З вамі, сцвярджальна сказаў ён. Чаму такая ўпэўненасць, спытаў шчука. Ды чаго мы тут стаім? Сказаў гаспадар. Праходзьце, ды сядайце. Мы размясціліся на нешматлікіх сучасных рэчах у гэтай хаце, на крэслах і на тахце каля чайнага століка. А з усіх бакоў на нас выскалялі морды, дужа несучасныя скульптуры і маскі, пагражала яшчэ больш несучасная зброя. Адчуванне было, як у запрошаных на вячэру да людаедаў. Не ў якасці гасцей, вядома, запрошаных, а ў якасці кароннага далікатэсу. А ўпэўненасць таму, што я дэтэктывы таксама часам чытаю. Схема адна. Пратакол допыту. Ордэр на вобыск, які праводзіць лейтэнант. Яго старэйшы калега ў гэты час у машыне праз тэлефонную трубку наводзіць патрэбныя спраўкі аб іншай машыне. Марка прыватная, колеру суніцаў, з малаком, едзе па вуліцы, імя Пілата, вадзіцель такі, гэтакі. Прыблізныя раёны вуліца, участковы атрымоўвае прыкметы і праз некалькі дзён адрас вядомы. Ну, тут запрос у цэнтральную картатэку. Праз тыдзень палкоўнік мае біяграфію злачынца з турмой, амністыяй, характарыстыкай, а далей як па масле. Спынілі, рукі ўгору. Пры спрытным злачынцу перастрэлка, закурыў. Нічога гэтага не будзе. І перастрэлкі таксама. Бо досыць стандартаў. І ўвогуле мне ўсё абрыдла, калі я пачаў бачыць, чым гэта ўсё канчаецца. А асабліва, калі ўбачыў брыдоту запусцення на месцы дзеяння. Ну так, сказаў я. Адразу адпала ахвота прыдбаць кінутае там. Падумаеш, права, хай намінальнае, на валоданне выбаровай ямай. «Вы што ведаеце?» – сказаў ён з дакорам. «І што вы можаце ведаць аб маім стане?» «Стане сапраўды апошняга, які хоча хоць памерці пад сваім імем. А дарэмна. Выдуманае прозвішча Лыгановскі было яшчэ не так, не да канца скампраметаванае, як ваша сапраўднае. Тут ужо вы пастараліся, новае прозвішча ўся мерна запэцкаць. Як запэцкаць? Злачынствамі вартымі нейкага Гіцля? А іхнімі ўчынкамі я ганарыўся. Іхнія ўчынкі пасавалі і адпавядалі ім, былі ім да твару. Вы памятаеце? Я нічога не памятаю. Я просто думаў над усім, што бачыў і чуў. Дык вось, вы пайшлі з дому яшчэ юнаком, так? Захапіла тагачасная барацьба ўсіх супраць усіх і ўсіх супраць санацыі. Нават прадстаўнікі арыстакраты ведаю, што хочаце сказаць. Я б сказаў, асабліва сапраўдная арыстакратыя саромілася таго, што Пілсудскі родам з гэтых мясцін. Непадалёк. Супакойцеся. Ад яго бацькоўскага фальварачка застаўся толькі падмурак, а вы блукалі. Прага, іншыя краіны пасля, гэта з вашых намёкаў. Афрыка і паўночна-заходняя Індыя, рака Нарбада, полюс біялагічнай недаступнасці, кветка, якая расце там. Адзін малады чалавек, мабыць, усё ж прайшоў там, напэўна, у нейкім скафандры. Ага. Другі мой ляп. Жыхары вакол гэтага полюса і іх схільнасць. Каб жа ж другі? Мо ўжо дзясяты. А я думаў якраз гэтым адцягнуць вашу ўвагу. Аб чым вы? Спытаў шчука. Слухай, сказаў Адам. Пасля вяртання на радзіму, сказаў я, прыблізна за год да вайны, і патаемная сустрэча з бацькам. Чаму? Як вынік бацькавага розуму і прадбачлівасці. Так, ён быў адзін з нешматлікіх ведушчых. Ведаў, што ідзе навальніца і што яе лепей пераседзяць. І таму вы ў Кракаве, а ён у Кладна. Так, я ў Кракаве і Варшаве, дзе вы, мяркуючы па ўсім, сустрэліся з бацькам, калі пачалася вайна. Так, Кладна было ў вас, Варшаву захапілі немцы. Чаму вы думаеце, што мы сустрэліся? Мяркую, ваш айцец здолеў у агульных рысах разгадаць таямніцу продкаў. І ў тых жа агульных рысах перадаў яе вам, на ўсякі выпадак. Я мяркую, што ён адкрыў вам, што ёсць кніга «Ступка і таўкач» трыяда, якая разам складае разгадку таямніцы, і што дзве часткі у двух верных людзей, а трэцяя – трэцяя была ў вартаўніка касцёла, таго, што быў да вашага дзеда. Немцы, адступаючы, пакінулі яго ў спакоі, але не пакінулі апошнія пагранічнікі. Я даведаўся ў Мультана, што таго застрэлілі. Кнігу ён за непатрэбнасцю аднёс на гару, да іншых рэчаў, што непатрэбныя, а выкінуць нібыта яшчэ шкада. І так самая галоўная частка згубілася з вашых вачэй. Так, бацька такі прадбачлівы заўсёды. Тут на старасці нібы аслеп, нібы выжыў з розуму. Балбатаў з дружкамі з айнзацкаманды аб дзіва зброі, аб тым, што тыя вернуцца. І тым, праўдзівей сваёй смерцю, можа, не выпадковай, адсек яшчэ адну пуцяводную ніць. А дружкі загінулі таксама ў зменлівасцях падзей вайны. І цяпер нават прыблізна, нават непэўна, па чутках ведалі пра сховы архіва, старога скарбу і таго, што рабавала ведамства Розенберга. Толькі тры чалавекі, два бандзюкі, і нашым, і вашым, і вы. Апошні ліст на дрэве квяціна ў крапіве. Хутчэй, Христос між двух разбойнікаў, пажартаваў ён. хаця не такі ўжо я быў і Христос. Мне там нічога не было патрэбна, акрамя запавету. У мяне быў толькі скарочаны і знойдзенай бацькам радаслоўнай. Ясна, дрэва годнасці, якое столькі год было пад сумненнем і служыла нават прадметам кпінаў, трэба было аднавіць. Так. А вы не думалі, чаму не думае нічога даводзіць адзін з Хаткевічаў, што трымае ў Афрыцы птушкаферму? Ці адна з Радзівілавых, узнагароджаная за падполле ордэнам Віртуці Мілітары? Чаму? Ды таму, што ім нічога не трэба было даводзіць. Яны, гэта былі яны, і даводзілі, што яны ёсць яны, палякі, што ніколі не забывалі, што яны беларусы, беларускага высакароднага кораню і ў падполлі, і ў партызанцы, і на барыкадах, і ў розных турмах. Гэтым даводзілі, а не радаслоўнай, ні няпэўнымі, нават падазронымі подзвігамі продкаў, ні сяброўствам са сволаччу. Арыстакрат ён або бандзюга. Ён нібы атрымаў поўху, таргануўся. А вы не думаеце, што, вырашыўшы пазбавіцца і расказаць усё, я цяпер магу не сказаць нічога? Тады я раскажу ўсё за вас з большай ці меншай дозай пэўнасці. Нашто? Бо я ненавідзеў. І гэта навучыла мяне думаць стакроць інтэнсіўней. Тут ён досыць ганарліва ўпершыню за час размову скінуў галаву, ільвіную сівую галаву продка з помніка. А я нікога не ненавідзеў і таму павінен быў скончыць паражэннем. Вы павінны былі ім скончыць, бо не ненавідзелі, а прымянялі сродкі, якія ўжывае нянавісць, да яшчэ і самае беспрынцыповае. Вы ведалі мінулае гэтых вашых двух башыбузукаў. Так. Ён глядзеў некуды праз мяне сваімі доўгімі вачыма. І не пасаромеліся звязацца з імі, з трайнымі здраднікамі свайго краю. І тут была ваша апошняя спроба зрабіць з гэтых вялых паасобных пальцаў адзін кулак. Яны цягнулі ў розныя бакі. Вам былі патрэбныя толькі радавыя клейноды. Ну і калі я не памыляюся, акрамя гэтых радавых грамат была патрэбная, словам, было патрэбнае нешта, каб легенда пра двух князёў алешанскіх так і засталася легендай. Як назаўсёды засталася легендай гісторыя пракляты Богам замак Алелькавіча Слуцкага на князь возеры. Што гэта было? Хроніка. Бязлітасная да нашага дому. Хранілася, каб ведалі і не дапускалі да яе нікога. Пра яе казала тая частка тэксту ў кнізе, якую вы так і не расшыфравалі. Ад забойства валюжынічаў да клятвы князя на Евангеллі. Што яму было Евангелле? Ён паціснуў плячыма. Ён кляўся, што яны жывыя. Яны і сапраўды яшчэ два тыдні былі жывыя. Ну так, што яму было да Евангелля? Як некаторым нашым сучаснікам да сумлення. Яму і дзіркі ў кнізе, перад якой сучаснікі трапяталі, было як насцаць матцы ў вочы. Вы кажаце нечаканую праўду. Гэта здагадкі, гэта думка і памяць, і веданне тых людзей і некаторых нашых. Дык вось вам патрэбна было гэта. А бандзюкам, кожнаму паасобку, былі патрэбны каштоўнасці і архіў. На вочнай стаўцы вам гэта давядуць. І я не здзіўлюся, што яны збіраліся шантажаваць адзін другога і, магчыма, вас таксама. Было. Яшчэ было тое, што была яшчэ адна група, праўдзівей падгрупа, ад вас. Якая? Я дастаў пачак БТ, надрэзаў яго і працягнуў Лыгановскаму Альшанскаму. Закурвайце. Ясна, сказаў ён. Занадта я тады звярнуў увагу вашу на пахольчыка. Тады падчас бяседы ля тытунёвай крамнічкі. І гэта было. І яно каштавала некаторым нават жыцця. Я не мачаў гэта пальцу. Так, вы не мачалі. Проста ваша пачвара пачала жэрці сама сябе па частках. Шчука і Хілінскі пераглянуліся. «Ці не досыць?» – спытаў Шчука. «На што?» – сказаў Альшанскі. «Я ж магу або разваліць яго разумовыя збудаванні і практыкаванні, або прызнаць іх. Мне ўсё адно. Трэба больш мужнасці прайграць, чым выйграць». Высоцкага вы зналі па сувязях яго з вашым бацькам і іхняй агульнай сувязі з, гэта вядома з кім, не будзем выклікаць нябожчыкаў. Вы не разлічвалі на іхні мозг, толькі на грубую сілу. Але Высоцкі, бываючы ў горадзе, не губляў надзеі на свае мазгі. Яму нічого не каштавала выведаць у Мультана, што нейкі з горада ўзяў кнігу, нават прапаноўваў грошы, ды дзед не ўзяў. І таму тып з трайной мордай наведваў усе выстаўкі кнігі, старых гравюр і іншага такога, на якія ён здолеў натрапіць, бываючы ў горадзе. І аднойчы яму нечувана пашанцавала, ён сутыкнуўся з Пташынскім і напаў на след кнігі. Я здагадваюся, што гэта быў ён, па словах Мар'яна, сумесь вясковага і гарадскога. Не толькі ён бачыў. Гутнік, вядомы вам, бачыў. А самі ўпэўніліся, чысты як шкельца. І антыквар. І ў абодвых ёсць язык, сказаў я. Яны ложны след. Але гутнік быў добра знаёмы з тым маладзёнам. Ну, што з вядром да смецця. А антыквар і вы з мастакамі з майстэрань у нашым жа пад'ездзе. Адкуль гэта? Масайскія дзіда і шчыт. Не хадзіце, дзеці, ў Афрыку гуляць. І гэта была зручная акалічнасць, тое, што гутнік і антыквар таксама бачылі кнігу. Зручна было намовіць кнігалюба, каб званіў, нерваваў і без таго ўстрывожанага чалавека. А яшчэ зручна нібы шантажаваць і маладога са смеццем, і гэтых. «Я не шантажаваў», – сказаў Альшанскі. «Правильно», – сказаў Шчука, – «відаць, хапала на той асоб і без вас. Я бы вас попрасіў, палкоўнік, не перашкаджаць зараз Космічу. Мне проста цікава, да чаго і як ён дайшоў, дамысліўся. Гэта, можа, адна з апошніх маіх здагадак па псіхалогіі, а потым... Потым я цалкам у вашым распараджэнні. Шчука вымушана усміхнуўся.